पंचदशी नाटक दीप प्रकरण का 3 नंबर का श्लोक निकालो। पंचदशी का नाटक दीप प्रकरण का 3 नंबर का श्लोक। अनेक जन्म भजनात् स्वविचारं चिकीर्षति विचारेण विनष्टायाम् विचारेण विनष्टायाम् मायायाम् शिष्यति स्वयम्। अद्वयानन्दरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते। ये विचार चल रहा था कि सभी शरीरों में परमात्मा ये कही है, तो फिर विष्णु आदि पूज्य और जीव पुजारी ऐसा भेद क्यों? जब जीव रूप से भी परमात्मा ही है तो फिर परमात्मा का और जीव का या भक्त और भगवान का उपास्य उपासक का भेद क्यों? इस प्रकार से प्रश्न किया। उसका उत्तर में पंचदशीकार ने कहा था कि विष्णुआदि उत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवेत् मर्त्याधिधमादिषु स्थितो भजति मर्त्यताम्। उत्तम देह में दो चैतन्य प्रविष्ट है, इसलिए उस चैतन्य को देवता माना जाता है या कहा जाता है। और जो अधम देह है, उस अधम देह में जो चैतन्य है, वो चैतन्य अधम ही माना जाएगा, अर्थात मनुष्यादि माना जाएगा। तो उत्तम देह को लेकर वो पूज्य और अधम देह को लेकर वह पुजारी, ये देह की जो उपाधि है, उस देह के उपाधि से चैतन्य में भेद का आरोप है। क्या है? वास्तविकता नहीं है, परंतु चैतन्य में भेद का आरोप किया गया है। ये अध्यारोप श्रुति पहले करती है। क्यों करती है? तो जो अध्यारोपित वस्तु है उसका बाध करने के लिए, बाध करने के लिए पहले उसको बताया जाता है कि वो जो है वो क्या है, उपाधि है या उपाध्य है। तो ये विचार करने पर इन शरीर आदि जो भी है, शरीर से लेकर गुण धर्म जाति वर्ण आश्रम देश काल आदि आदि जन्म मृत्यु आदि, ये सब क्या है? तो उपाधि लग गए हैं। क्यों उपाधि लग गए? तो पीछे बताया था कि अपनी ही माया से अपने को ही परमात्मा ने जीव रूप से निर्माण किया, जगत को बनाया और उस जगत के अंदर प्रविष्ट हुआ तो जगत रूप बन गया। चैतन्य का और उस देह का तादात्म्य संबंध हो जाता है। तादात्म्य संबंध होने के कारण देह का आरोप चैतन्य में होता है, जिसको शास्त्र में अन्योन्याध्यास कहा गया है। क्या कहा? अन्योन्याध्यास। जब तक तादात्म्य नहीं होता है तब तक अन्योन्याध्यास नहीं होता है। तो देह का और चैतन्य का तादात्म्य संबंध हो गया। वो तादात्म्य संबंध के कारण आत्मा में देह का आरोप और देह में आत्मा का आरोप, चैतन्य का आरोप, ये दोनों भी अध्यास हैं। अर्थात वास्तविक ना देह का आत्मा में और ना आत्मा का देह में, किसी भी प्रकार का कोई अध्यास नहीं है। क्यों? देह नाम की कोई चीज हो तब तो एक का दूसरे में अध्यास होगा। अब किसी ने कहा है कि वंध्यापुत्र ने मेरे को मारा और मैंने वंध्यापुत्र का गला काटा। अब पहले तो बात यह है कि पहला तुम्हारा वंध्यापुत्र का तुम्हारा संबंध हो सकता है? हा? जो है ही नहीं उसके साथ संबंध कौन से किस प्रकार का संबंध होगा? तो ये संबंध का भी आरोप है और कुछ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? भाई तुम तो बड़े झूठ बोलते हो, वंध्यापुत्र पहली बात तो होता ही नहीं, फिर तुम उसके साथ झगड़ा कैसा कर सकते हैं और वो तुम्हें कैसा मार सकता है और तुम उसको कैसा मार सकते हो? ये तुम्हारी सब बातें झूठी हैं। तो ऐसा ही ये भी शास्त्र क्या करता है? क्योंकि जो आरोप होता है वो आरोपित वस्तु सत्य होती ही नहीं है, क्योंकि वो सत्ताहीन है और सत्ताहीन होने के कारण वो सत्य नहीं होती है। परंतु जो दृश्य प्रपंच है उसके अंदर आपकी जो सत्यत्व बुद्धि है कि यही सत्य है ना, हर जीव की यही बुद्धि है कि ये जो दिखता है वो सत्य ही है, जो शास्त्र के द्वारा या लोगों के द्वारा जो सुना जाता है, जो कहा जाता है, जो माना जाता है, जो जाना जाता है, वो सब को हम सत्य मानते हैं। अब ये सत्य तुम्हारे अंदर असत में जो सद्बुद्धि है, उस असत की सद्बुद्धि कैसी हटाई जाएगी? ये इसका श्रुतियों का लक्ष्य क्या है? असत में जो तुम सत मान करके अटके हुए हो, ये तुम्हारा असत में से सद्बुद्धि को निकालना है। क्या? जो तुम मान रहे हो, जो देख रहे हो, वो सत्य नहीं है। सत्य एक ही है, सत्य अनेक नहीं हो सकते हैं, अनेक दिख सकते हैं परंतु हो नहीं सकते। दिखना और होना इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? दिखना और होना दोनों में बड़ा अंतर है। सब होना सत्तावान है और दिखना असत्तावान है। चाहे रूप दिखता है होता नहीं है, गुण दिखता है होता नहीं है, कला दिखती है होती नहीं है, ये सब दिखावटी है। इसलिए इसका बाद करके पहले समझाया जाता है कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये वास्तविक सत्य नहीं, तुम जिसको सत्य मान रहे हो अपवाद किसका किया जा रहा है? वस्तु का नहीं, अपवाद किया जा रहा है असत में जो सद्बुद्धि है उस सद्बुद्धि का। इसलिए ये बताया जाता है। तो इसलिए ये बता दिया है कि जो उत्तम देह है, इसका अर्थ नहीं है कि देह है, देह का भी क्या है, आरोप है, आरोपित वस्तु है, क्योंकि देह नहीं होता है तब भी तुम होते हो कि नहीं होते हो। देह नहीं था तब भी तुम थे कि नहीं, नहीं होते तो देह में आते कहां से, प्रश्न ये है कि नहीं भाई। घर बनने के पहले तुम थे कि नहीं थे, थे नहीं, तुम होते तो घर बनता नहीं, और घर बनता नहीं तो तुम घर में आते नहीं, और घर में आते नहीं तो गृहस्थ बनते नहीं, और गृहस्थ नहीं बनते तो सुखी दुखी होते नहीं, है ना ये ऐसा ही। क्योंकि पहला ये जो था देह में आने के पहले था वो कौन था, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही इसमें आ गया, उत्तम देह में आया अर्थात पुण्यवान देह में आया। कल बता दिया था कि शुद्ध मूलाविद्या, मूलाविद्या में उस ब्रह्म का आभास हो गया, तो उस आभास माया बिंबो वशीकृत्य तंसात सर्वज्ञ ईश्वर अविद्यावशगस्तन्यात तद्वैचित्र्यात अनेकदा। विचित्रता परमात्मा की नहीं है, विचित्रता माया की है, माया बड़ी विचित्र है। शास्त्रकारों ने इस माया को बड़ी विचित्रता कहा विचित्र कहा है, विचित्रोयम संसार, इसलिए ये संसार भी विचित्र है, अर्थात इसका कोई चित्र जो है वो सत्य नहीं है। इसलिए आप जो भी जान रहे हैं उसका वो देह में प्रविष्ट हुआ, उत्तम देह में चैतन्य प्रविष्ट हुआ, इसलिए वो देवता कहा गया, और मर्त्य देह में प्रविष्ट होने के कारण वह मनुष्य बन गया, मर्त्य बन गया, मर्त्य। इस प्रकार से ये उप तो ये कहा है, तो ये शरीरोपाधि निबंधन है, शरीर को लेकर के बंध और मोक्ष है, बंध और मोक्ष की जो व्याख्या की जाती है वो किसको, चैतन्य को लेकर नहीं है, परमात्मा को लेकर नहीं है। जो देह का अभिमान करने वाला है, देह में प्रविष्ट होकर जो देहाभिमानी है, उसके लिए बंध और मोक्ष है, क्योंकि वही सत्य मान रहा है, देह को सत्य मान रहा, इसलिए बंध मोक्ष को भी। बंध मोक्ष भी क्या है, आरोपित वस्तु है, मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध घिओनी या छंद माझे माझे। कराम कहते हैं कि मुक्त ही था, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही मुक्त है, मुक्त मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध, मुक्त ही था परंतु जबरदस्ती से क्या हो गया, बन गया, है ना, क्यों बन गया, घेओनिया छंद माझे माझे। उसका उत्तर भी दिया, क्यों बद्ध बन गया, तो मेरा मेरा कहने लगा इसलिए, है ना, मेरा मेरा कहने लगा इसलिए क्या हो गया, जेल में पड़ गया, बन गया। यही बात यहां कहते हैं कि ऐसा ही। अब ये मत समझना कि ही उत्तम देह है तो बंधन नहीं है, और अधम देह है तो बंधन है, उत्तम देह वालों को बंधन नहीं, ईश्वर भी बंधा हुआ है, इसलिए तो जन्म लेना पड़ रहा है उसको। क्या, यदि वो बंधा हुआ नहीं होता तो ये अवतार क्यों होते। ठीक है, दिव्य देह है, परंतु जन्म है कि नहीं है, और जन्म है तो मृत्यु भी है। अब उनके दिव्य मृत्यु को हम निज धाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निज धाम पधारे कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानवान ज्ञान स्वरूप होने के कारण उनका दिव्य भी दिव्य है तो उनके मृत्यु भी दिव्य है। उनका जन्म भी मलिन नहीं है तो मृत्यु भी मलिन नहीं है। परंतु जीव का दिव्य जन्म भी मलिन और मृत्यु भी मलिन। बालक जन्मता है तब भी सूतक होता है कि नहीं होता है, और मरता है तब भी? क्यों? ये अपवित्रता जो आती है वो अपवित्रता किसको लेकर के आ रही है? चैतन्य को लेकर के आ रही है कि देह को लेकर? देह को लेकर, क्योंकि मलिन देह है। तो कहने का तात्पर्य है कहा कि ये जो है वास्तविक उत्तम अधम भाव, ये शरीर के उपाधि से आरोपित है। अब यही बात यहां भी बता रहे हैं कि इत्थम आत्मनि अध्यारोपम, इस प्रकार से ये आत्मा में अध्यारोप है। अध्यारोप, अध्यारोप का मतलब आत्मा में ये होने वाली भ्रांति है, भ्रम है। क्या अध्यारोप का अर्थ क्या है? भ्रांति, भ्रम, भ्रम, बड़ा गहन भ्रम है। और उस गहन जो भ्रम है, उस गहन भ्रम को निकालने के लिए भी आपको साधन भी गहन करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से इसकी निवृत्ति नहीं होती है। इच्छा से ना प्रवृत्ति है ना इच्छा से निवृत्ति है। क्या? इच्छा तो बहुत तुम्हारी तुच्छ वस्तु है, बाहर की वस्तु है, उससे तो कुछ भी नहीं तुम्हारा होना है। केवल इसका साधन केवल ज्ञान ही है। भ्रांति को निवृत्ति का साधन ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए रीति ज्ञानान्न मुक्ति ही कहा गया है। मुक्त किसे होना है? मुक्ति क्या है? अरे भ्रम के निवृत्ति का नाम ही, अध्यास के निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष, मोक्ष शब्द तो आपने बहुत रटा हुआ है। अरे मुक्त ही है तुम तो, मुक्त को मुक्ति या मुक्ति काय की प्रश्न होता है कि नहीं? परंतु जो तुम्हें ये भ्रांति हो गई है, इस भ्रांति से छूटना है। शास्त्र सद्गुरु आपको केवल आपकी भ्रांति दूर करते हैं। क्या? सद्गुरु की बात कर रहा हूं। सद्गुरु जो है, अर्थात सद्गुरु किसको कहते हैं? जिसको सत्य का अनुभव हुआ है, सत्य का बोध हो गया है। सत्य क्या है? उन्हीं को ही सद्गुरु कहा जाता है। गुरु तो बहुत है, ज्ञानी जो है वो तो गुरु कहे जा सकते, सद्गुरु नहीं। सद्गुरु तो जो सत्य के अनुभव कर रहा है, सत्य का सत्य रूप से अपना अनुभव कर रहा है, वही तुम्हारा भ्रम मिटा सकता है, अन्य नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भ्रम से छूटना है, इसी का नाम मुक्ति है। भ्रम गया तो तुम ब्रह्म सिद्ध ही है, तुम्हें ब्रह्म होना नहीं है, परमात्मा होना नहीं है, और परमात्मा के पास जाना भी नहीं है, और जाने से परमात्मा मिलना भी नहीं है। ये तुम्हारी सब जो भ्रांतियां आ रही है ना, वो तुम्हारे देह को लेकर के आ रही है, और कुछ नहीं है। तुम्हारे देह को लेकर के तुम परमात्मा में देह का आरोप कर रहे हैं। क्या? तुम देहधारी हैं, हाथ पैर कान नाक आंख मुख वाले हैं, इसलिए तुमने भी परमात्मा को भी क्या कर दिया, ऐसा ही बना दिया। तुम वस्त्र पहनते परमात्मा को भी वस्त्र पहनना चालू कर दिया, तुम टोपी पहनते परमात्मा को मुकुट बनाना चालू कर दिया। परंतु कभी सोचा है कि ऐसा परमात्मा है, ये परमात्मा है? जब आपने को ही नहीं सोचा कि हम ये है तो वास्तविक है कि नहीं है, तो हम परमात्मा के विषय में कैसा सोच सकते हैं? ये सब तुम्हें दिया को मानकर के सब भ्रांतियां हो गई हैं। इस भ्रांतियों को मिटाना है तो पहले अपनी भ्रांति को कि मैं मनुष्य हूं, ये भ्रांति को निकालना होगा। तुम्हें प्रश्न किया तो तुम मनुष्य हो तो कहां हो, सिर में हो, पैर में हो, नाक में हो, मुख में हो, कहां हो? तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे, कहते जाओगे सिद्ध नहीं कर पाओगे। ना देह की सिद्धि होगी तो तुम्हारे मनुष्य की सिद्धि कहां से करोगे तुम? कहने का तात्पर्य है कि इस देह की जो भ्रांति है, इस देह के भ्रांति को निकालना है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अब ये पहला जो आरोप हो गया है, जो अध्यास हो गया है, ये अध्यास है, ये बता रहे हैं। समझ, अब इस अध्यास को दूर कैसा किया जाए, इसका अपवाद कैसा किया जाए, ये पहले अध्यारोप और अब उसका क्या है अपवाद। अब वो सत्य हो या असत्य हो, सत्य का अपवाद हो सकता है? सत्य का अपवाद होगा क्या? सत्य का अपवाद, यदि ये सत्य होता तो इसका अपवाद कतई नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अपवाद होता है अर्थात बाद होता है, इसका अर्थ ये है कि ये सत्य नहीं है। ये बताने के लिए अभी पंचदशीकार यहां कह रहे हैं कि अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं। कह रहे हैं कि इसका निवृत्ति का साधन केवल विचार है, विवेक। विवेक क्या है? इसको, इस भ्रम को दूर करना है तो विवेक के बिना नहीं हो सकता है। कौन सा विवेक? जो तुम सुबह से जागृति से लेकर के सुषुप्ति तक जो विचार करते रहते हैं, तुम्हें कुछ भी पूछा कि क्या कर रहे हो, विचार कर रहा हूं, है ना? और रात दिन विचार में जो लगी हुई है, तो इस विचारों से भ्रम दूर होगा? पागल आदमी कितना भी बड़बड़ कर रहा है तो क्या वो वक्ता बनेगा क्या? पागल आदमी रोड पर रह करके जोर जोर से हाथ फेंक फेंक करके बता रहा है तो क्या उसका श्रोता भी कोई बनेगा? श्रोता ही नहीं बनेगा तो वो वक्ता कैसा होगा? क्यों, आप जानते हैं, ये तो पागल है, है ना? ऐसी ही बात है, हम भ्रमिष्ट हो गए और भ्रमिष्ट होकर के जोर जोर से कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, हाथ ठोक ठोक करके ऊपर कर करके कह रहे हैं, और परंतु आपको श्रोता मिल रहे, क्योंकि श्रोता भी झूठ, वक्ता भी झूठ है ना? झूठ वक्ता होगा तो श्रोता भी उसको झूठे ही मिलेगा, सत्य वक्ता होगा तो झूठा श्रोता नहीं मिलेगा उसको, उसको हजम ही नहीं होगा क्या? कहने का तात्पर्य है कि कह रहे अब ये विचार के बिना, एक विचार ही इसका साधन है, शस्त्र है, और दूसरा पर शस्त्र को धारण करने के लिए हाथ में भी ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी का गला काटना है तो आपने तलवार तो उठाई, परंतु तलवार को पकड़ने की ताकत ही नहीं तुम्हारे हाथ में, तो शस्त्र क्या करेगा, करेगा कुछ नहीं। इसलिए वैराग्य उसकी क्या है, ताकत है, ताकत। विवेक रूपी शस्त्र और वैराग्य रूपी शक्ति, इससे ही अपना अपने को गला काटा जा सकता है। समझे ना, किसको मारना है, दूसरे को नहीं मारना है और दूसरे को भी मारना है, दोनों बात है, है ना। बड़ी ताकत चाहिए और ये ताकत है तुम्हारा ममता को हो पहला छोड़ना, समझे ना, आसक्ति को निकालना। इसलिए अनासक्ति ये पहला ताकत है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनेक जन्म भजनात, ये विवेक सामान्य विवेक नहीं है, ये अनेक जन्मों की जो साधना है, कौन सी, भजनात अर्थात भजन, भजन क्या, भजन का अर्थ तुम कुछ भी कर सकते हो, स्मरण भी भजन है, पूजन भी भजन है, नाम उच्चारण भी भजन है, ये सब भजन, तुम्हारा प्रत्येक कर्म भजन बन जाएगा। क्या, प्रत्येक कर्म तुम्हारा श्वास श्वास भजन है, परंतु समझना पड़ेगा और बनाना पड़ता है, बनता नहीं है, बनाना पड़ता है अभ्यास के द्वारा। क्या, इसलिए तुम आत्मा लोग कहते शिवो हम जप करो और फिर प्रत्येक श्वास के साथ उस नाम को जोड़ दो। क्या करो, प्रत्येक श्वास के साथ शिवो हम, मतलब वो ब्रह्म जो है वो मैं हूं, इस प्रकार से तुम प्रत्येक श्वास के साथ जप करते जाओगे, मन में स्मरण करते जाओगे, उच्चारण करते जाओगे, तो ये तुम्हारा अभ्यास होगा और इस अभ्यास से अहम में जो आसक्ति है वो आसक्ति आपकी क्या हो जाएगी, ब्रह्म में जाएगी, व्यापकता में जाएगी, आ जाएगी व्यापकता में जाएगी, और व्यापकता में जाएगी तो परिच्छिन्नता की आसक्ति अपने आप मिट जाएगी, आनंद की प्राप्ति अपने आप होगी, करना पड़ेगा क्या, नहीं। इसलिए महात्मा लोग जप करने के लिए कहते हैं, तप करने के लिए कहते हैं, तप किस लिए, तप इसलिए कि इस सभी से असंग होना है तुम्हें, सभी को हो छोड़ करके अकेले रहना है, इनका निग्रह करना ही तप है, नंगा रहना तप नहीं है क्या, या ना अग्नि को सेकना तप है, पंचेंद्रिय निग्रह तप हो, इन ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का, बुद्धि का निग्रह करना तप है। क्या, इनसे दृष्टि को हटाना, जो इंद्रिया, ये इंद्रिया मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, मन मैं हूं, दृष्टि हटाओगे, इसलिए प्राण में चित्त को लगाने के लिए कहा है, श्वास में ही योगी क्या करता है, श्वास पर ध्यान दो, क्या करो, अर्थात इंद्रियों से हटाओ, बुद्धि से हटाओ, मन से हटाओ, प्राण को देखो, मन को कहां लगाओ, प्राण में लगाओ, बुद्धि को कहां लगाओ, प्राण में लगाओ, इंद्रियों का निग्रह करने के लिए आसन, आसन किसके लिए है, इंद्रियों का व्यायाम के लिए नहीं, इंद्रियों के निग्रह के लिए, और इंद्रिया निग्रह हो जाएगी तो अपने आप ही शुद्ध होगी, अपने आप ही स्वस्थ होगी, निग्रहित इंद्रिया नहीं हुई तो स्वस्थता कभी भी नहीं आ सकती है, ध्यान रखो। इसलिए यहां अनेक जन्म के बाद अर्थात उन जन्मों में भजन होने से, भजन से आपके अंदर स्वविचारम चिकीर्षति, ये शास्त्र का विचार प्राप्त करने की इच्छा होगी। या आप लोग जो आए ना, ये महान पूर्व जन्मों में किए हुए तप है, किए हुए जप है, किए हुई पूजा है, उसका फल है ये, समझे ना। ऐसे नहीं है, वेदांत का श्रवण, ज्ञान का श्रवण बड़ा भाग्यशाली ही श्रवण कर सकता है, दुर्भाग्य नहीं, प्रारब्धवान नहीं। जिन्होंने भाग्य के लिए अर्थात ज्ञान के लिए जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में जो साधना की है, उस साधना का फल है। इसलिए कह रहे कि स्वविचारम चिकीर्षति, स्वविचार में वह स्वविचार की इच्छा करता है। स्वविचार का मतलब क्या? स्वाध्याय है। स्वविचार का मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय। ये स्वाध्याय सभी जीव नहीं कर सकते। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का चिंतन, स्व का मतलब आत्मा। परमात्मा को जानना है तो पहले स्व को जानना जरूरी है। स्व को नहीं जानोगे तो पर को नहीं जान सकते, तुम दूसरे को नहीं जान सकते हैं। हम स्व को तो जानते नहीं और परमात्मा को जानने के लिए दौड़ते हैं, और कभी भी परमात्मा जानने में नहीं आएगा, समझ लेना। नहीं जानते इसलिए मानते जाते हैं, जो भी कुछ कहता है कहा यही सही है, दूसरा वक्ता आएगा वो दूसरा बता देगा कहा यही सही है। अब बताओ तुम्हारे सही कितने हो जाएंगे, और जितने सही हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे कि झूठ हो जाएंगे? कभी सोचा ये क्यों झूठ हो रहे हैं? है सही है, जिन्होंने भी जो भी बताया वो गलत नहीं बताया, परंतु तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे समझ में आएगा वो गलत ही आएगा। इसलिए स्वाध्याय की जरूरत है। स्वाध्याय ऐसी चीज नहीं है, समझे ना। इसलिए श्रुति आया, श्रुति क्यों कह रही है? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। स्वाध्याय के लिए कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मर जाए तो कोई बात नहीं है, देह मरेगा तुम थोड़े मरोगे, स्वाध्याय से तो तुम ब्रह्म बनोगे। स्वाध्याय तो तुम्हें अपना बोध करा देता है कि तुम क्या हो, तुम परमात्मा से अलग हो कि नहीं, तुम्हारे से परमात्मा अलग है कि नहीं। स्वाध्याय करोगे तो वो परमात्मा की खोज में नहीं लगेगा, तुम्हारी खोज ही परमात्मा की खोज है। तुम्हें जानना है, अपने को जानना ही परमात्मा को जानना है, अपने का अपना साक्षात्कार करना ही परमात्मा का साक्षात्कार है। जिन्होंने भी परमात्मा को पाया वह कहीं किसी मंदिरों में, किसी तीर्थों में, किसी पहाड़ों की कंदराओं में नहीं पाया, साधन रूप से वो अपनाया, परंतु वहां मिला नहीं, मिला तो अंदर ही मिला है। जो भी संत है, जो भी ऋषि मुनि हैं, उन्हें जो पाया है वो अपने ही रूप में पाया है परमात्मा को। यही बात यहां कह रहे हैं कि ये विचार करने की, अनेक जन्मों में जो भजन होता है उसका जो सुकृत है अर्थात जो शुद्ध पुण्य है, शुद्ध पुण्य, वो शुद्ध पुण्य से तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतकरण में अपने को आप जानने की इच्छा करोगे, और उस विचार के द्वारा, विचारे न उनसा विचार, ये सामान्य विचार नहीं है, ये मलिन विचार, गुणात्मक विचार। गुणात्मक विचार जो होते हैं वो मलिन होते हैं, जो आत्म विचार होता है वही शुद्ध होता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए आत्मचिंतन तुम्हें पवित्र बनाने वाला है। इसलिए चिंतन करना हो तो किसका करो, देह का नहीं, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य कर्म करना ही पुरुषार्थ कहा जाता है। इसलिए ये श्रवण पुरुषार्थ है। क्या? ये श्रवण पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के द्वारा तुम्हें अपना बोध होगा, ये विचार निर्माण होगा, और उस विचार के द्वारा अपना बोध हो जाएगा तो अपना अज्ञान दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? करना पड़ेगा क्या? विचारेण विनष्टायाम मायायाम, विचार के बिना ये माया की निवृत्ति नहीं होती है, भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। माया का अर्थ ही होता है भ्रम। क्या? इसलिए आपको विचार से क्या निर्माण होगा, तो आपके अंदर एक ज्ञानात्मक वृत्ति होगी, आत्माकाराकारित वृत्ति निर्माण होगी। क्या होगा? बार बार बार बार श्रवण करने से, बार बार बार बार उसका मनन करने से, और वैराग्य पूर्वक अनासक्त होकर के करोगे तो सत्य का ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा। और वो ज्ञान अर्थात आत्माकाराकारित वृत्ति होगी, और वो आत्माकाराकारित वृत्ति ही आत्माकाराकारित जो अज्ञान है वो नष्ट कर देगी। क्या करेगी? तुम्हारे जीव भाव को नष्ट करेगी। समझे ना? किसको मिटाती है आत्माकाराकारित वृत्ति? किसको मिटाएगी? जीव भाव को मिटा दी। और जीव भाव मिट गया तो अज्ञान कहां रहेगा, किसके आश्रित रहेगा? अज्ञान अपने आप ही जाएगा, करना नहीं पड़ता है। समझ? घर में ताला लगाओगे तो मेहमान आएगा क्या? मेहमान आया और अब ताला लगा रहे तो मेहमान समझेगा कि नहीं समझेगा कि भाई आप अभी मालिक तो जा रहा है, यहां हम क्या करेंगे रुक करके? वो अपने आप ही उल्टे पेज निकलने लगता है। यही बात होती है। तो स्वमायया स्वविनष्टाया मायायाम, जब माया विनष्ट हो गई तो माया का आश्रय जो अहम है वो अहम भी अर्थात जीव भाव भी चला गया तो बचेगा क्या? शिष्यते स्वयं, फिर जो अवशेष रहेगा वो स्वयं अर्थात परमात्मा ही रहेगा। ये विचार के द्वारा इस भ्रांति की निवृत्ति है। पहला भ्रांति का आरोप है और भ्रांति का ही अपवाद है। ये बात इसके अंदर बता दी। अभी यहां टीकाकार कह रहे हैं, अनेक जन्म भजनात अनेकेशु जन्मसु अनुष्ठितानाम कर्मणाम ब्रह्मणि समर्पण रूपात भजनात् स्वविचारम् स्वस्य आत्मनो ब्रह्मरूपस्य ज्ञान साधनम श्रवणादिकम् चिकीर्षति कर्तुम् इच्छति। कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनेक जन्मों में जो भजन किया हुआ है, कौन सा कर्म? ब्रह्म समर्पण रूप कर्म। कर्म कौन सा है? ये ब्रह्म समर्पण रूप कर्म, पूजा हो, नाम स्मरण हो, ये सब ये भजन है। भजन, भोजन भी यदि आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो भजन भी क्या, भोजन भी क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने कहा एक पद में, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरिचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जानजे यज्ञ कर्म। ये यज्ञ कर्म है, समझ? ये यज्ञ है। और महान यज्ञ है और कल्याणकारी है, परंतु तब कि जब प्रत्येक ग्रास के साथ ये भाव ना हो कि मैं ये अन्न जो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैवतीन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये ब्रह्म कर्म होगा और ब्रह्म कर्म होगा यही तो समाधि है। समाधि क्या? तुम्हारे बुद्धि को स्थिर करने वाला साधन। अब अनुभव करके देखो, ये तुम्हारी अनुभव करने की चीज है। अब प्रत्येक ग्रास के साथ भाव रखो कि मैं परमात्मा को ही, परमात्मा का अन्न, परमात्मा को ही समर्पण कर रहा हूं। तृप्ति तुम्हारी होती है कि नहीं देखो, तुम्हारी भूख की जो व्याधि है वो निवृत्त होती है कि नहीं देखो, अनुभव कर लो। पर ऐसा कर्म जिन्होंने किया है अनेक जन्मों में, तो उससे समर्पण रूप भजनात्, भजन का मतलब होता है समर्पण होना चाहिए, समर्पण ही भजन है। क्या? स्वविचारम स्वस्य आत्मनो ब्रह्म रूपस्य ज्ञान साधनम। स्वविचार अर्थात आत्मविचार, अपनी आत्मा का विचार किस रूप से, तो ब्रह्म रूपस्य, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही विष्णु है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही दुर्गा है, क्योंकि आत्मा ये कही है। रूप अनेक हो सकते हैं परंतु स्वरूप एक है, इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म रूपस्य ज्ञान साधनम सर्वनादिकम चिकीर्षति। ये जो ज्ञान है ये सुनने के बिना, वेदांत श्रवण के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए वेदांत श्रवण की क्या करता है, वो इच्छा करता है, जानने की इच्छा करता है। ततः स्वविचारेन विचार जनित ज्ञानेन मायायाम स्वस्य अद्वयानंदादि रूपात् अच्छादिकायाम अज्ञान अविद्यादि शब्दवाच्यानाम विनष्टायाम निवृत्तायाम। कहा है कि इस प्रकार से उस विचार के द्वारा जो उत्पन्न हुआ जो ज्ञान अर्थात जो वृत्ति, उस इस विचार से क्या हो जाएगी, एक आपके अंतकरण में ब्रह्माकाराकारित या आत्माकाराकारित वृत्ति निर्माण होगी, और वो वृत्ति क्या करेगी, वो जो आवरण को नष्ट करेगी अर्थात अज्ञान को दूर करेगी, और अज्ञान जिसके द्वारा तुम आच्छादित है, वो आच्छादित जो अज्ञान, आरोपित अज्ञान, भ्रांत्यात्मक जो अज्ञान है, ये सब वो जो ज्ञान है वह अविद्यादि शब्द वाच्यायाम विनष्टायाम, अर्थात जो आवरण आदि या अविद्या आदि से जो कहा जाने वाला जो माया है वो क्या हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। और जब माया निवृत्त हो जाएगी तो स्वयं तुम ही बचोगे, तो क्या बचोगे, तुम परमात्मा ही हो जाओगे, तुम परमात्मा ही बचोगे, तुम्हारा बात नहीं होगा इस ज्ञान से, ये ज्ञान तुम्हें निवृत्त नहीं करेगा परंतु तुम्हारे भ्रांति को दूर कर देगा। जो तुम भ्रांति से तुम अपने को जीववान मान रहे, जीववान मान रहे, जन्म मृत्यु वाले मान रहे, इसलिए स्वयं अद्वयानंद पूर्ण परमात्मा एव अवशिष्यते। ये सब ये जब निवृत्त हो जाएगा तो तुम स्वयं आनंद स्वरूप जो अद्वै परमात्मा है, उस अद्वै परमात्मा के रूप में ही तुम अवशिष्ट बचोगे। इस प्रकार से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।